կյանքը երկ է, լսիր դերած այնը, սերը տա կացնում է, կոտրում է անցյալը, եթե դու կույր ես ու չես տեսնում վայրը, կեզ կգտնի սրտի սիրահարը. Կյանքը երկ է, լսիր դերած այնը, սերը տա կացնում է, կոտրում է անցյալը, եթե դու կույր ես ու չես տեսնում վայրը, կեզ կգտնի սրտի սիրահարը. Жизнь — это книга, и мы ее страницы. Любовь — это свет, что зажигает те искры. Все, что мы ищем, и все, что теряем. Но если ты любишь, то не отпускаешь. Темные улицы в поисках света. Иду за мечтой, она как комета. Любовь не слова, это взлеты и падения. Когда в сердце огонь, то не знаешь сожаления. Косирок сердца. Ինչ էր հարկավոր, որից մոռացա, ու դարձիր մեղավոր, քո էությունը ինչպես չի ձևավոր, որ ինձ սիրես, կսիրեմ քեզ ահավոր. Темные улицы в поисках света, иду за мечтой, она как комета. Любовь не слова, это взлет и падение. Когда в сердце огонь, то не знаешь сожаления. В сердце огонь, то не знаешь сожаления. Иду за мечтой, она как комета. Комета.